zasadach bezpieczeństwa. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne informacje o zakażeniach koronawirusem. W Polsce w tym momencie chore z tego powodu są 1244 osoby. Nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, mówił w Trójce szef Tauronu. 19 kandydatów zgłosiło się do Państwowej Komisji Wyborczej w celu rejestracji. Termin minął o północy. Kolejne 23 osoby w Polsce zakażone koronawirusem, potwierdziły to badania laboratoryjne, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Między innymi 4 osoby ze Śląska, 4 z Wielkopolski, 4 z województwa warmińsko-mazurskiego. Łącznie na dziś mamy 1244 osoby zakażone koronawirusem od 4 marca, czyli od pierwszego dnia, kiedy był pierwszy przypadek. Mamy też niestety 16 ofiar śmiertelnych. O szybkim diagnozowaniu koronawirusa i leczeniu wiemy coraz więcej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia profesor Adam Antczak. Specjalista pulmonolog dodaje, że doświadczenia innych krajów dają szansę lepszego leczenia chorych. Doświadczenia włoskie są absolutnie bezcenne. Szereg informacji napływających z Włoch jest właściwie natychmiast tłumaczona na polski. I w tej chwili też mamy wiedzę, którzy pacjenci są szczególnego ryzyka, w którym momencie trzeba myśleć o wspomaganiu wentylacji, którzy pacjenci mogą rozwinąć tak głęboką niewydolność oddechową, że będą wymagali respiratora. Profesor Antczak podkreślił, że czynnikami ryzyka są przede wszystkim podeszły wiek, cukrzyca i nadciśnienie. Mimo epidemii nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Nie ma problemów w wytwarzaniu energii, ani w jej dystrybucji. Firma w sensie technologicznym pracuje normalnie. Zapasy paliwowe, węglowe zostały zgromadzone na 3 miesiące do przodu. Mamy ponad 100% stanów magazynowych zajętych. Wytwarzanie pracuje i generuje energię normalnie. Dystrybucja również pracuje normalnie. Pracownicy zostali rozgrupowani w taki sposób, aby ewentualne pojawienie się wirusa nie spowodowało wyłączenia jednostek produkcyjnych czy jednostek sieciowych. Punkty obsługi klienta Tauron Polska Energia są zamknięte, jednak wszystkie najważniejsze sprawy można załatwić przez internet. O pandemii koronawirusa rozmawiali telefonicznie Donald Trump i Xi Jinping. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej stwierdził, że współpraca obydwu mocarstw jest jedynym właściwym posunięciem. Nie oznacza to jednak, że między obydwoma państwami ustały napięcia związane także z epidemią. Donald Trump poinformował na Twitterze, że rozmowa z Xi Jinpingiem była dobra. Poświadczył, że Chiny i USA łączy bliska współpraca w kwestiach walki z koronawirusem. Prezydent Xi Jinping wyrazić miał zaś nadzieję, że Stany Zjednoczone podejmą działania zmierzające do naprawy relacji dwustronnych. Zadeklarował też pomoc Chin w walce z koronawirusem w USA. Relacje obu państw wciąż pozostają napięte. Chińskie władze stanowczo sprzeciwiają się używaniu przez prezydenta Trumpa określenia chiński wirus. Rzecznik chińskiego MSZ sugerował zaś wcześniej, że patogen może pochodzić właśnie z USA, a w chińskich mediach pojawiły się artykuły podnoszące kwestię udziału amerykańskich żołnierzy w igrzyskach wojskowych w Wuhan w październiku ubiegłego roku. W mediach pojawiły się sugestie, że USA powinny przekazać Chinom dokumentację zdrowotną żołnierzy. Chińskie władze walczą z określeniem chiński wirus, a nawet wirus z Wuhan, przekonując, że fakt wykrycia go w Wuhan nie oznacza, że patogen pochodzi z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 19 kandydatów zgłosiło się do Państwowej Komisji Wyborczej w celu rejestracji w wyborach prezydenckich. Termin minął o północy. Warunkiem rejestracji jest 100 tysięcy podpisów poparcia. Do ubiegłego tygodnia uczyniło to 6 komitetów: Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołowni. W tym tygodniu zgłoszono 13 kandydatów, 10 wczoraj, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Te wszystkie głosy będziemy liczyli do 100 tysięcy. Jesteśmy zobowiązani zrobić to jak najszybciej. Któryś z tych kandydatów, jeżeli nie będzie miał 100 tysięcy podpisów, wówczas decyzja Państwowej Komisji Wyborczej będzie oczywiście negatywna, odmowna. Wczoraj podpisy dostarczyły m.in. komitety Marka Jakubiaka i Pawła Tanajno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju dużo słońca, więcej chmur pojawi się na Pomorzu i w województwie kujawsko-pomorskim. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 9 stopni nad morzem, przez 13 w centrum, do 15 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy?

wciąż nie mają czasu. Ania Rusowicz zaprasza do lasu. Na razie tylko wirtualnie, ale przyjdzie taka pora, że hukniemy do lasu, że hej. Na razie można oddać głosy na tę piosenkę. Jest w zestawie do głosowania lp3.polskieradio.pl. 49 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie 1991. Piotr Baron zaprasza po 19. Józef Salwat w zestawie do głosowania. You like your coffee black and you drink strong. And I like you, yeah. Yeah, I like you. You like your hair pulled back and your nights long. And I like you, yeah. Yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you want it, you can spend the whole afternoon. Whole night too. Just let me know what you wanna do. What you wanna do. Left in the afternoon. Left in the afternoon. Ocean's cold and your day's hot. And I like you, yeah. Yeah, I like you. You don't like politics, but you know a lot. And I like you, yeah. Yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy if you want it. You can spend the whole afternoon. You wanna do what you wanna do. Left in the afternoon. Left in the afternoon. Stay for a while. What you wanna do? Left in the afternoon. Just let me know. Left in the afternoon. Just let me know. Left in the afternoon. Co państwo planują na popołudnie? Proszę zostać w domu z trójką. Lista przebojów 1991. Notowanie Piotr Baron, powracający po kilku tygodniach do listy. Wiem, że bardzo się z tego spotkania cieszy. A to Joseph Salwat w zestawie do głosowania na listę, czyli pocztówka dźwiękowa z Australii. Ćwiczenia cyrkowe w domu, zadania architektoniczne dla dzieci i rodziców, tworzenie witraży, o aktywnościach w ramach akcji hashtag Zostań w domu. Z Pauliną Chodnicką rozmawiała Katarzyna Pruchnicka. Odskocznie, bardzo potrzebne nam teraz, taką nazwę ma studio cyrkowe założone przez Paulinę Chodnicką i Julię Żardecką. W ramach swojej działalności przybliża ono uczestniczkom i uczestnikom zajęć to, co w cyrku najlepsze, czyli radość, przekonanie o swoim potencjale i kreatywności. Od kilku dni można z odskocznią bawić się w domu. Zaprasza Paulina Chodnicka. Będziemy się dzielić ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych online. Teraz trwa tydzień żonglera. Codziennie publikujemy ćwiczenie, które zbliży Was do nauczenia się żonglowania. Pamiętajcie, na naukę żonglowania nigdy nie jest za późno. A żonglerka poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i dodaje pewności siebie. Jest też świetną odskocznią podczas nużących zajęć. Jak możesz nas znaleźć? Zapisz się na wydarzenie na Facebooku pod tytułem Odskocznia w domu. Dzięki temu w łatwy sposób odnajdziesz ćwiczenia codziennie proponowane przez odskocznię. Ale Paulina Chodnicka to nie tylko odskocznia. Dziś zebrała specjalnie dla nas również inne ciekawe propozycje. Dom Kultury Zacisze codziennie udostępnia online propozycje działań z różnych obszarów świata kultury, sztuki, ale też zabawy dla najmłodszych. Na stronie www.zacisze.waw.pl znajdziecie m.in. mini kurs tworzenia witraży metodą Tiffany'ego z użyciem taśmy miedzianej. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda łączenia szkła. Podczas kursu zobaczycie zasady projektowania witraży, cięcia szkła, realizację witraży według własnych pomysłów. Dla maluszków znajdziecie zabawy sensoryczne, na przykład kolorowy ryż, zabawa prosta w przygotowaniu, stymuluje receptory na dłoniach, działa uspokajająco i relaksuje, zajmuje dziecko na dłuższą chwilę, a przede wszystkim sprawia mnóstwo radości. Przypomnę adres strony www.zacisze.waw.pl. To jeszcze jedna propozycja od Pauliny Chodnickiej, tym razem dla małych miłośników architektury. Dział Edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dołączył do akcji Zostań w domu z ćwiczeniami domowymi dla dzieci i rodziców. Zrób kilka PUM-ów, zachęcają autorki ćwiczeń. Dlaczego PUM-y? PUM to skrót od powierzchni użytkowej mieszkania. Powierzchnia użytkowa mieszkania w aktualnej sytuacji kwarantanny jest dosłownie jedyną przestrzenią do aktywności. Zachęcamy do zostania w domu z architekturą. Dla dzieci i rodziców przygotowaliśmy zadania, które w łatwy sposób można wykonać używając kartki papieru, ołówka czy owoców i warzyw. Zaproponowane zadania są częścią podręcznika Architektura – Ćwiczenia z myślenia, który zwyciężył w organizowanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki konkursie edukacji architektonicznej Golden Cubes Awards. NIAIU, czyli niau.pl. Pod tym adresem mogą Państwo znaleźć więcej informacji. Miłej zabawy. Pani Paulino, Pani Katarzyno, dziękujemy bardzo. Nie mówi się, Panie Marku, to, co Pan powiedział, tylko plaster, zostań w domu. Niech będzie plaster. To teraz Fish Eclectic. Pójdziemy za rękę, tak jak na zdjęciu z mostem w tle. Razem radości są większe, a zło już nie jest takie złe. Chodź, pójdziemy we dwoje do słońca, choć przez burzę zobaczyć, co jest po drugiej stronie, i głowy znieść ku górze. Bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo lat. Jest pięknie tak jak było, a w książkach więcej kart. Więc pójdźmy się zagubić pośród miłości zbóż, by nigdy z nich nie wrócić. Na zawsze zostać już. Chodź, pójdziemy za rękę, tak jak na zdjęciu z mostem w tle. Niebo ubrało się w tęczę, deszcz ze słońcem tulą się. Chodź, pójdziemy we dwoje tam, gdzie słychać ptaków śpiew. Od nowa zakochać się w sobie,

słowa, a potem na wiatr rzucam, a potem na wiatr rzucam znowu. Pamiętam rozmowę z panami i obiecali, że będzie cała płyta. I myślę, że tej płyty nigdy nie było. Znaczy, na pewno nie było. Ale za to mamy Bolero we wspomnieniach alp3.pl. Polecam, pułapka nędząca. Można wejść i popatrzeć, jak to drzewiej bywało. Drzewiej, pamiętam, że jeździłem na festiwale studenckiej piosenki do Krakowa i uwielbiałem, kiedy odbywały się w maju. Kraków w maju. Marzenie. Potem przeniesiono te festiwale na jesień i jakoś dziwnie przestałem jeździć. Powiem państwu, że warto zostać z nami, bo jeszcze przed południem powieść Julii Fiedorczuk Pod słońcem. Czytać będą Wiktoria Golodecka i Marcin Przybylski. A po godzinie 13, dokładnie koło 13.15, Kocham pana, panie Sułku. Wielki powrót. Ogromnie się cieszę, że będziemy dla państwa mieli pana Sułka i panią Elizę i pana Sułka znowu. A teraz bardzo piękne przesłanie też z archiwum Listy Przebojów alp3.pl. Sowing the Seeds of Love, to Tears for Fears. A ja przypominam, że jeszcze tylko 20 minut głosowania na dzisiejszą listę lp3.polskieradio.pl. Open hearts, feel Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 10. Od razu wiedziałam, że to on, kiedy przypadkiem wpadłam na niego w Drohiczynie i wydało mi się, że skądś go znam, że znamy się bardzo dobrze. Już wtedy wiedziałam, że otworzy się na mnie, że ja się na niego otworzę. I że to ten głos, głos, któremu od razu chciałam wierzyć i wierzyłam, cokolwiek mówił. Rozpoznaliśmy się inaczej i głębiej, wyczuwając, że łączy nas coś więcej niż mgliste wspomnienie z dzieciństwa, które rozjaśniło się jeszcze tego samego dnia, kiedy jechałam z powrotem do domu i zrozumiałam, że to był chłopak z Zarzeczki, z ruskiej wsi. A ponieważ to wszystko wiedziałam, ponieważ nie mogłam przestać o nim myśleć, o jego oczach, uśmiechu i ramionach, o tym, w jaki sposób powiedział do mnie dzień dobry, czułam również strach. Strach przed czymś, czego ja chciałam i co chciało mnie. Pierwszego lata, kiedy zaczął do mnie przychodzić, strach był tak silny, że ani razu nie spojrzałam mu w oczy. A kiedy przynosił książki, siadał obok mnie na miedzy i czytał mi wiersze, wierzyłam w te wiersze, chociaż niewiele z nich rozumiałam. Nie rozumiałam, bo nie mogłam się skupić. Słuchałam jego głosu, nie słów. Michał, tak mi się przedstawił, kochał czytać, uczyć się, poznawać ludzi, marzył o podróżach do obcych krajów, gdzie mógłby rozmawiać z ludźmi po niemiecku czy francusku, ale jego największą pasją był język Esperanto. Mówił o nim język nadziei. Nadziei na co? Na pokój. Nie rozumiałam, w jaki sposób język może odwieść ludzi od wojny. W dodatku język wymyślony przez jednego człowieka. Michał tłumaczył, że chodzi o budowanie mostów między ludźmi, aby zrozumieli, że wszyscy są do siebie w gruncie rzeczy podobni i że wyolbrzymiają różnice, bo ich nie rozumieją. Esperanto to język bez państwa, bez armii. Do nikogo nie należy, dlatego może należeć do wszystkich. Brzmiał trochę jak ksiądz, kiedy to mówił. Nie trochę chciało mi się śmiać, ale jednocześnie bardzo pragnęłam, żeby miał rację. Bardzo chciałam, żeby to była prawda. Chciałam dobrze żyć i razem z Michałem pracować na tę przyszłość. Wierzyłam Michałowi i doktorowi Esperanto, który zmarł dawno temu, kiedy moja matka była jeszcze dzieckiem. Wierzyłam, ale w oczy mu nie patrzyłam. Córka komunistka, tego mi jeszcze brakowało, załamywała ręce moja matka. A kiedy matka zakazała mi się z nim spotykać, bałam się oczywiście, bałam się jej gniewu i moich własnych uczuć, ale wiedziałam, że nie usłucham. Nie spotykaliśmy się więcej na łące, tylko nad rzeczką rozdzielającą świat na mój i jego, swojski i obcy. Któregoś dnia Michał oznajmił, że wkrótce wyjeżdża na studia. Powiedział, że będzie wracał tak często, jak tylko będzie to możliwe. I żebym na niego zaczekała. I że on też na mnie zaczeka. Zaczeka, aż stanę się dorosła. Wystarczająco dorosła, żeby razem z nim zacząć to życie, o którym tak marzyliśmy. Służące naszemu szczęściu i dobru innych ludzi. Życie dla pokoju. Kiedy to wszystko powiedział, znowu poczułam strach. Był to ten rodzaj strachu, który się odczuwa, kiedy jakieś od dawna skrywane marzenie ma się właśnie spełnić. Odsunęłam go zgodnie z tym, co sobie postanowiłam. Zresztą nie był to silny, paraliżujący strach jak ten z początku lata, ale raczej tylko dreszcz. Podobnie jak sierpniowe słońce nie było już tym ognistym diabłem z początku lipca, lecz plastrem ciemnego miodu. Takiego, który jest dobry na wszystkie choroby. Nie takie było to, co wtedy czułam. Gęste i słodkie. Kiedy pierwszy raz spojrzałam w jego ciemne, przenikliwe oczy i powiedziałam: dobrze. I raz na zawsze zostało to powiedziane. W oczach Michała zobaczyłam radość. I coś jeszcze głębiej pod tym, co mówiliśmy i co sobie pokazywaliśmy. Był tam jakiś niepokój. Czaiła się jakaś tęsknota. Wiedziałam, że będę z nią żyć. Ale wiedziałam też bez cienia wątpliwości, że to właśnie on. To było bardzo proste. Niełatwe, ale proste. Kiedy nie ma wyboru, nie ma się czego bać. Będę wychodzić za mąż, mamo, powiedziałam pewnego czerwcowego dnia. Za obcego? Zapytała. Za Michała, odpowiedziałam. Przecież mama dobrze wie. Miałam za sobą maturę i pierwszy rok studium nauczycielskiego. Oboje z Michałem zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować naukę zaocznie, a tymczasem możemy już podjąć pracę. Michał znalazł coś w sam raz dla nas. Małą szkołę w Upirach, gdzie moglibyśmy zamieszkać od września. Matka milczała. Bałam się jej gniewu, ale jeszcze bardziej smutku. On jest taki sam człowiek jak i ty, powiedziałam miękko. Machnęła tylko ręką. Przez całą noc nie zmrużyła oka. Dyskutowała z panienką, chodziła od okna do okna, szeptała pacierze. Co jej panienka na koniec doradziła, tego nie wiem, bo nad ranem zasnęłam. Ale następnego dnia powiedziała mi z samego rana, że przynajmniej ma być ślub w kościele. Więc mieliśmy dwa śluby. Ślub kościelny zaplanowaliśmy na początek sierpnia. W lipcu odwiedzili nas rodzice Michała. Tato postawił wódkę na stole. Wiedziałam, że są niepijący, ale ojciec Miszy wychylił szklaneczkę, tylko jedną, za nasze przyszłe szczęście. Ta wstrzemięźliwość zrobiła na matce duże wrażenie. Była jak dziecko odkrywające nieznany dotąd kawałek świata. Nie mogła potem wyjść z zachwytu, że tacy z nich schludni, kulturalni ludzie. W dodatku tak pięknie się modlą swoimi słowami. Toż i oni chrześcijanie, mówiła wieczorem do taty. Chociaż w Najświętszą Panienkę niestety nie wierzą. W następnych tygodniach i moi rodzice zdecydowali się przekroczyć rzeczkę, żeby odwiedzić moich przyszłych teściów. Jak tam u nich czyściutko, jak wszystko na swoim miejscu, mówiła matka po powrocie, rozglądając się krytycznym wzrokiem po własnej kuchni i planując generalne porządki. Ale to wszystko nic. Wstrzemięźliwość, pobożność, porządek, to wszystko podobało się mojej matce. Kiedy jednak Piotr, ojciec Michała, Miszy, rzucił mimochodem, oby tylko przeszedł im ten komunizm, matka była jego. Uważała go odtąd za swojego najlepszego przyjaciela i przywoływała nieraz jego słowa jako ostateczny argument w tej czy innej kłótni. Piotr powiedział. To kończyło rozmowę. W jasne lipcowe wieczory szyłyśmy moją suknię, we dwie. Dużo z tym było roboty i dużo radości. Matce zebrało się na gadanie. Opowiadała mi o tym, jak to było, kiedy spotkali się z ojcem, jak go najpierw nie chciała, a potem, widząc, że dobry z niego człowiek, chociaż nie do rajda, wzięła. A wtedy okazało się, że wcale nie jest takim niedorajdą, na jakiego wygląda. I mieli swoją porcję szczęścia. Oni też. Miłość jest dla młodych, mówiła. A ja dziwiłam się brzemieniem tego słowa w ustach mojej matki. Przestanie ten twój Misza, powiedziała jednego wieczoru i zachichotała. Takie loki ma. Skąd on ma takie czarne loki? A tak bardzo nie chciałeś, żebym za niego szła. Ja tam, że nie chciałam. Matka Michała wyszyła dla nas obrusy i pościel. Były bielusieńkie, nowe. Jak to życie, które miało się dla nas lada chwila zacząć. Piękne, tak piękne, że chciało mi się płakać. I wspominałyśmy z matką, jak kiedyś wyciągnęłam z szafy jej najlepszy obrus i wycięłam z niego wszystkie kwiaty. I jak to matkę rozgniewało. Śmiałyśmy się przez łzy. Tylko tak można było z matką wspominać wojnę. To